Się bawię, OMIP, płonące cyfry dwie, ta, aha, a. Widzisz, marzysz, słyszysz, drogie samochody, sztuki, do których paszportem jest telefon komórkowy. Pełne złotych kieszeni, jeszcze VIP-a na nowy, ale jesteś jaki jesteś, więc głowa do góry, bo twój świat niewyznaczny jest głupy, więc bierz się do kupy i użyj szarych komórek, uwierz w siebie, bo to jest twój majątek, bo to jest twoja szansa, a nie to to lotek. Użyj swojej głowy, jak każdy człowiek, jak człowiek, który nie przejmuje się, że czasem jest źle, bo wie, że będzie dobrze i nigdy nie gaśnie jak płonące cyfry dwie. Jak OMP, zawsze i wszędzie się baw, tak jak ja się bawię. Głowa do góry, człowieku, nie martw się niczym. Ile było takich sytuacji, nikt nie zliczy, albo przemilczy, po co je wspominać. Niech cię opuści każda nieprzyjemna chwila. Muzyka czasu mila, dlatego jest przyjemnie. Radość dzisiaj zbiera się we mnie. Spoko będzie każdy pozytywnie nastawiony. Znajome twarze widać już z każdej strony. Każdy zadowolony, każdy uśmiechnięty. Żaden z punktów programu nie zostanie pominięty. Omijam zakręty, czy gadam bzdury. Nie martw się niczym, głowa do góry. Tak, czy robisz to na serio? To głupie pytanie, on na RPZ się bawię. Nowa Krylak zagranie, na pierwszym planie. Jasne i proste, niczym się nie martwię, chociaż cały czas rosnę. Wiadomo, że są problemy i kłopoty. Kłótnie z nią, kłótnie z wami, stres i brak floty. Stały motyw, który towarzyszy mi codziennie. Wolę działać czynnie niż biernie. Jestem taki, lubię nosić do góry głowę. Walczę słowem, człowieku, musisz znać moją mowę. Do góry głowa, to jedyna metoda. Płomień 8-1 OMP, prawdziwe słowa. Do góry głowa, nigdy nie pytaj czemu. Ja się nie dziwię temu, nie dziwię temu. Do góry głowa, to jedyna metoda. Płomień 8-1 OMP, prawdziwe słowa. Do góry głowa, nigdy nie pytaj czemu. Ja się nie dziwię temu, nie dziwię temu. Do góry głowa, to jedyna metoda. Dla umysłu wygoda, a w czynach swoboda. To przy kłopotach, jak światełko w tunelu. Pomyśl, czy wielu na tą zasadę stawia. Ja się nie obawiam, to tak się przedstawia. Klimat się poprawia, a życie ustawiam. Z głową do góry, to będzie świat, który przysłoni mi wszystkie wkurwiające bzdury. Nie będzie ponury, będzie w moich kolorach. Choć niektórzy jadą bardziej po oporach. Do góry głowa i weź się nie chowaj. Trochę ambicji zachowaj, bo warto. Płomień OMP jest dziś moją kartą, a swoją teorię też mam już popartą. Bo słuchaj, to ważne dla zebranych tutaj. Trochę zrozumienia u siebie poszukaj. Buntujesz się, nie wiesz co będzie potem, kiedy życie przestanie być już takie proste. Parę błahostek zmienia się w duży problem. Słuchaj, ombre, patrz na to co dobre. Składasz swój protest przeciw wszystkiemu. Życie jest jak totolotek. Wiem o tym, więc nie mów skąd brać flotę. Posadę i miękki fotel. Nie myśl o tym po swojemu, załatwę kłopoty. Zobacz, wszystko można zacząć od nowa. Do góry głowa, to jedyna metoda, żeby przetrwać te chwile, kiedy w piasek ją chowasz. Pokonać problemy i marzeniom się oddać. Nie możesz się poddać, musisz do przodu iść. Pamiętaj te chwile, dla których warto żyć. Bez tego nie masz nic, dlatego uwierz w te słowo. By z każdej sytuacji wyjść z podniesioną głową. Wiem, że to trudne, ale musisz się trzymać. Postaraj się skończyć, jak już cokolwiek zaczynasz. Przyczyna problemów tkwi w twojej psychice, w twojej samokrytyce. Wiem o tym, bo widzę, wiem o tym, bo sam tego doświadczam. Problemy tobą rządzą, czują się jak twój władca. Zdołowanie narasta, świat na szarym tle. Głowa do góry, człowieku, płomień OMP. Do góry głowa, to jedyna metoda. Płomień 8-1 OMP, prawdziwe słowa. Do góry głowa, nigdy nie pytaj czemu.